Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 17 stycznia, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Był dramat i śmierć dziecka, ale zdaniem sądu błędów opieki społecznej i urzędników nie było. Fala zachorowań na krztusiec, najlepszą ochroną jest szczepionka. Wizjoner kina zabrał nas na Dune i do Twin Peaks nie żyje David Lynch. Nie uchronili Kamila przed śmiercią i nie usłyszą żadnych zarzutów, to skandal. Tak najbliżsi maltretowanego chłopca z Częstochowy komentują wyrok gdańskiego sądu o umorzeniu postępowania wobec instytucji nadzorujących rodzinę. Przyrodnia siostra Magdalena i biologiczny ojciec chłopca Artur Topul zapowiadają złożenie zażalenia na decyzję sądu. Te instytucje wszystkie wiedziały i widziały, co się dzieje. Zwłaszcza nauczycielka w szkole. Na zdjęciach widać, że taki poobijany, posiniaczony chodził do szkoły. I też te instytucje nie robiły takich kontroli, jakie powinny. Wiedząc też, że w domu jest recydywista z wyrokami. Będziemy walczyć o to, żeby instytucje poniosły konsekwencje to, co się stało mojemu synowi. Bo on teraz powinien tutaj być. Tak nie może być. Sprawiedliwość musi stać się zadość. Prokuratura Krajowa zapowiedziała, że zapozna się z aktami sprawy i przeanalizuje, czy decyzja sądu w Gdańsku była właściwa. W głównym śledztwie ojczym chłopca jest podejrzany o maltretowanie i zabójstwo Kamila ze szczególnym okrucieństwem. Do Sejmu wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu Mateuszowi Morawieckiemu w związku z wyborami kopertowymi. Zdaniem prokuratury ówczesny premier bez podstawy prawnej polecił Poczcie Polskiej przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym. Poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski mówi, że wniosek prokuratury jest pokłosiem prac Komisji Śledczej, która wykazała, że w sposób nieuprawniony, nielegalny wydatkowano 80 milionów złotych z publicznej kasy na przeprowadzenie wyborów poza ramami prawnymi obowiązującymi, poza trybem i z pominięciem Państwowej Komisji Wyborczej, bo wówczas te wybory miała zorganizować Poczta Polska. Tak do sprawy uchylenia immunitetu byłemu premierowi odniósł się poseł PiS Przemysław Czarnek. Prokuratura już raz umorzyła postępowanie w sprawie wyborów korespondencyjnych, w których pan premier Morawiecki wykonał swoje konstytucyjne obowiązki. Upolitycznienie skrajne prokuratury działającej nielegalnie pod wodzą uzurpatora jest oczywiste, w związku z tym jej działania nas średnio interesują. Za przekroczenie uprawnień byłemu premierowi grozi do 3 lat pozbawienia wolności. A na najbliższym posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się projektem tak zwanej ustawy incydentalnej, zapowiedział marszałek Szymon Hołownia. Chodzi o to, aby uniknąć kryzysu ustrojowego, jaki mógłby nastąpić po wyborach prezydenckich. Jeżeli będzie tak, że dwaj kandydaci miną się o 20 tysięcy głosów i za każdym stanie milion osób na ulicach gotowych do konfrontacji, bo będą protesty wyborcze dotyczące nie 20, a 50 tysięcy możliwych głosów i będzie Andrzej Duda, który powie, no to w takim razie jak nie ma prezydenta, to ja jeszcze sobie pobędę. I będę ja, który wyczytam z konstytucji, że w zasadzie nie ma prezydenta, więc to ja będę w tym momencie pełnił urząd prezydenta, to będziemy mieli 4 prezydentów. Celem przepisów ustawy incydentalnej jest odsunięcie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych od orzekania w sprawie ważności wyborów prezydenckich. Każdego miesiąca notuje się nawet 4 tysiące zachorowań na krztusiec. Jedna osoba może zakazić nawet 17 osób. Lekarze mówią o epidemii krztuśca, ale dodają, że łatwo się przed tym ochronić. Wystarczy się zaszczepić. Joanna Stankiewicz. Zachorowań może być jeszcze więcej, bo dużo bakterii krztuśca krąży w środowisku i mamy ogromną lukę odpornościową, uważa główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Dorośli są przecież nieszczepieni. I jak nie są szczepieni, no to są nieodporni. Dr Grzesiowski chciałby, aby diagnostyka krztuśca była bezpłatna dla pacjentów, bo obecnie chorzy sami muszą zapłacić za takie badanie. Połowa praktycznie z tych przypadków zgłaszanych krztuśca to są przypadki zgłaszane klinicznie, bez potwierdzenia laboratoryjnego. Zdaniem doktora falę zakażeń można by przerwać, wprowadzając masowe szczepienia. Niestety odporność na krztusiec wygasa i lekarze zalecają przyjmowanie dawki przypominającej co 10 lat. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Udowodnił, że kino jest sztuką. Odszedł David Lynch, największy ekscentryk w historii. Radykalny i eksperymentujący artysta, autor tajemniczych obrazów konwencji amerykańskiego filmu noir. Surrealista, wizjoner. Tak o Lynchu mówi krytyk filmowy Łukasz Maciejewski. On z jednej strony był właśnie takim reżyserem, który eksplorował język filmowy i to są słynne jego filmy Dzikość Serca, Blue Velvet, Mulholland Drive, aż po Inland Empire, ostatni film fabularny w dorobku reżysera, ale też był reżyserem zaskakującym. Stworzył jeden z najlepszych seriali w historii tego medium, czyli Miasteczko Twin Peaks. Ale potrafił też robić filmy bardziej konwencjonalne, takie jak Człowiek-Słoń czy prosta historia. David Lynch był 4-krotnie nominowany do Oscara, ale ostatecznie nigdy go nie otrzymał. W 2020 roku został laureatem honorowego Oscara. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kanon z mrozem tylko na Podhalu. Najcieplej będzie nad morzem plus 2 stopnie. Jutro większość kraju pod chmurami. Przejaśnienia jedynie w regionach południowych, a na termometrach od 2 do 5 stopni. Pod księżycem. Dwie dziewczyny robią sobie zdjęcia na tle 3 fontan. Jedna ma długi warkoc, druga krótki warkoc. Patrzą na mnie, odwracam wzrok. Patrzę na czarną taflę wody. Ptaki śpią. Chłopak przyjechał na rolkach. Nie do podrobienia głos Stasia, pana Stasia Stanisława Brudnego pozostał w archiwum Teatru Polskiego Radia. Grał oczywiście w filmach i w teatrach licznych od Śląskiego w Katowicach przez studio po Nowy Teatr w Warszawie. I grał prawie do końca. Tomasz Mann wspomina, że niedawno umawiał się z nim na kolejną współpracę. A przywołaliśmy właśnie rolę pana Stasia w słuchowisku Tomasza Manna, w którym zagrał Tadeusza Różewicza, bo któż inny mógł zagrać. 13 stycznia w poniedziałek przyszła wiadomość, że Stanisław Brudny odszedł w pięknym, to ja dodaję, wieku 95 lat. Wspomnimy go w tym wydaniu Trójki pod Księżycem z Andrzejem Brzoską, reżyserem dźwięku w Teatrze Polskiego Radia. To tam spotykaliśmy się z aktorem seniorem najczęściej ostatnio. A co po stronie życia? Na przykład nasza aktywność kulturalna w Polsce i za granicą podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Brzmi poważnie, ale goście są tak atrakcyjni, że nawet nie zauważymy, jak noc minie. Zaczynamy więc oczywiście wydanie od piosenki odpowiadającej na pierwsze hasło, słowo klucz tej nocy, hasło w sam raz na jej początek, a piosenka, jak i pozostałe, ładna. No to zapraszamy. Smoke weed when I need to. and I need to get some rest. Yo, where's my cess? I confess, I burned a hole in the mattress. Yes, yes, it was me. I plead guilty, and at the count of three I pull back my duvet and make my way to the refrigerator. One dry potato inside, no lie, not even bread. Jam when the light above my head went. I can't sleep, something's all over me, greasy insomnia. Please release me and let me dream about making mad love on the heath, tearing off tights with my teeth. But there's no release, I'm side awake and in my kitchen. It's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaking noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep. Ależ wersję energetyczną wynalazł Michał, raczej odnalazł. Insomnia, tytuł piosenki, a oznacza bezsenność, co z kolei jest kluczem, słowem kluczem wytypowanym tydzień temu przez naszego gościa, twórcę serialu Udar, Pawła Demirskiego. Jakie to pojemne, inspirujące hasło, szczególnie dla nas ludzi nocy, ćmy. To wszak nie znaczy, że wszyscy goście Trójki pod Księżycem cierpią na ową przypadłość. Większa radość, słyszeli Państwo radość w moim głosie, kiedy przyjmują nasze zaproszenie. Pozwolą Państwo, że zachowam się niepoprawnie politycznie, bo zacznę od mężczyzny. Bo to jeden z najbardziej zdyscyplinowanych gości Trójki pod Księżycem, Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury od roku już? No, 10 miesięcy, tak. No. Staram się zawsze być na czasy. Pani redaktor wzywa, to się stawiam. Tak, tak. Stawiałem się wcześniej w Krakowie przez kilkanaście lat, kiedy no i w Poznaniu, i w Gdańsku. No, gdzie mnie tam pani redaktor przyłapie, tam się melduję. No cudnie. W Kanadzie naprawdę bardzo jestem wdzięczna, bo nigdy jeszcze w nie w Katowicach też raz, tak. Na interpretacjach? Tak. Mhm. No. Pan dyrektor jest bardzo zajęty od zawsze, a mimo to przyjmuje zaproszenia, także wzór gości Trójki pod Księżycem. No a teraz prezentujemy, proszę Państwa, dwie panie, które są po raz pierwszy w tej audycji i myślę, że poproszę je o to, by same zaprezentowały się, bo to będzie na pewno znacznie bardziej ciekawe, a jeżeli Robert będzie miał ochotę dopowiedzieć, no to oczywiście prosimy, pan dyrektor. O, przepraszam. Nie, no to jest wszystko. Tak, jesteśmy na tym, ale nie wiem, czy powinniśmy o tym tak. Nie, nie mówmy publicznie tego. Mówić. Może nie przyznawajmy się. Dobrze. Pani Weronika? Lartowska. Tak jest, liczyłam na dopowiedzenie i już wiemy, że pani zajmuje się częścią zagraniczną programu kulturalnego prezydencji, ale proszę to ładniej opowiedzieć niż ja. Tak, faktycznie zajmuję się zagranicznym programem kulturalnym prezydencji w Radzie, które no, zaczęliśmy z dużym impetem i my, Instytut Adama Mickiewicza i oczywiście Narodowe Centrum Kultury, bo tutaj z Robertem współpracujemy i z Narodowym Centrum Kultury również. Jestem menadżerką tego programu zagranicznego. Tak jest, na tym etapie bardzo dziękujemy. I pani Anna? Galas-Kosil. I? Jestem jeszcze wicedyrektorką Warszawskiego Obserwatorium Kultury, chociaż od 1 lutego zmieniam miejsce pracy i przechodzę do Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego. Natomiast powód, dla którego jestem tu dzisiaj i naszej rozmowy, jest taki, że jestem kuratorką projektu, który jest projektem towarzyszącym polskiej prezydencji i ten projekt ma tytuł Ogród jest odpowiedzią, Garden is the answer. Mm-hmm. I o tym oczywiście będziemy opowiadały, znaczy panie będą opowiadały, ja będę próbowała w miarę krótko pytać, ale wypada na wszelki wypadek, pierwsza wpadka, pani redaktor, językowa, wyjaśnić, no, czym zajmują się te trzy instytucje. Każda z nich ma trzy słowa w nazwie. W związku z tym teraz zaczniemy może od pani Weroniki. Instytut Adama Mickiewicza. Bardzo proszę. Prezentacja tej, że tak, instytucji matki w tej kategorii. Instytut Adama Mickiewicza, cóż, Instytut Adama Mickiewicza zajmuje się oczywiście promocją kultury przede wszystkim za granicą i ten cel nam przyświeca w wielu różnych programach, którymi aktualnie się zajmujemy, a jest to przecież nie tylko prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, ale także sezon polsko-brytyjski, którego otwarcie już za chwilę zresztą. Sezon polsko-rumuński, który już trwa od kilku dobrych miesięcy. Także nasze relacje z Koreą oczywiście. Także wiele, wiele projektów na całym świecie, w które staramy się zaangażować i oczywiście polskie instytucje i artystów przede wszystkim. Bardzo dziękuję. Pani Anno? Warszawskie Obserwatorium Kultury, w przeciwieństwie do moich towarzyszy dzisiejszego wieczoru, jest instytucją miejską, instytucją powołaną przez Biuro Kultury i Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Jest instytucją o charakterze badawczo-artystycznej, dosyć młodą, bo działa od 2,5 roku. Jest to instytucja, która w centrum swojej działalności stawia badania, które rozumie bardzo szeroko. Z jednej strony to są po prostu, realizujemy po prostu procesy badawcze dla miasta, ale też dla szeroko rozumianego sektora kultury. Badamy między innymi takie zagadnienia jak edukacja kulturalna, jak czytelnictwo młodych ludzi. Za chwilę rozpoczynamy bardzo duże badanie dotyczące publiczności sektora kultury. Z drugiej strony budujemy sojusze ze środowiskiem akademickim i taką naszą trzecią nogą jest wspieranie osób artystycznych i badawczych, w szczególności poprzez program rezydencji. Mhm. Zresztą nazwa, ten człon środkowy jest bardzo ładny, prawda? Obserwatorium to chyba rzadko, no poza astronomicznym, jest używane słowo chociaż, w nazwach. Chociaż pozwolę sobie zauważyć, bo to jest też taki koncept międzynarodowy. Rzeczywiście w wielu krajach funkcjonują obserwatoria kultury, takie jedno z takich ośrodków, który funkcjonował przez wiele lat w Budapeszcie i rzeczywiście poprzez różnego rodzaju badania, między innymi dla Unii Europejskiej, był bardzo widoczny w środowisku kultury. Niektóre z tego typu instytucji działają przy ośrodkach akademickich, tak jest na przykład we Francji, ale rzeczywiście ta potrzeba, która od kilku lat jest zdiagnozowana, że po prostu potrzebujemy też danych, żeby rozmawiać o kulturze, żeby ją tworzyć mądrze i lepiej, jest rzeczywiście wspierana przez tego typu instytucje czy ośrodki, które powstają i rzeczywiście WOK powstał niejako w odpowiedzi na tą potrzebę, ale tutaj skieruję, że tak powiem, mój wzrok na Roberta, bo Narodowe Centrum Kultury stara się budować taką sieć, to pewnie ty powiesz może parę słów o tym więcej, takiego obserwatorium, które byłoby taką parasolową siecią dla różnego rodzaju instytucji, które prowadzą badania w obszarze kultury. Chociaż dzisiaj oczywiście rozmawiamy o prezydencji, ale trochę wywołana, nie mogę o tym nie wspomnieć. Jak najbardziej. To teraz Robert, pan dyrektor Robert Piaskowski, odpowie pani Ani, czy dopowie, czy rozwinie, ale przy okazji będzie też prezentował w skrócie ENCK, czyli Narodowe Centrum Kultury. No w skrócie to jest rzeczywiście bardzo ambitne wyzwanie, bo w skrócie można taką listę wyrzucić z siebie, ale może rzeczywiście nawiążę do tego, już trenowaliśmy co Ania tutaj podpowiedziała, czyli NOK, Narodowe Obserwatorium Kultury. Rzeczywiście to jest sieciowa inicjatywa. My też mamy zespół badawczy badający właściwie pole kultury od różnych stron, na przykład od rozwoju kadr kultury, od strony zatrudnienia w sektorze kultury. Badamy, ewaluujemy program Narodowego Rozwoju Czytelnictwa, na przykład rozwój, też takie zagadnienia jak kultura nadmiaru, co jest też jakimś takim ważnym tematem współcześnie. No ale jesteśmy narodową instytucją, która też w tym roku świętuje swoje 75 lat. Mm. Myśmy się zrodzili w ogóle właśnie w latach 50. jako z takiej sieci centrów lokalnych aktywności, świetlic ludowych jeszcze w tamtym czasie. Mm. Więc gdzieś tam zawsze w sercu była animacja kulturowa, edukacja kulturowa i ten obszar jest bardzo ważnym aspektem naszej działalności. Między innymi jesteśmy operatorem programów dotacyjnych Ministerstwa Kultury i własnych, właśnie edukacji kultury, Dom Kultury Plus, infrastrukturalne rozmaite, no oczywiście też programy aktywizacji młodzieży, na przykład Bardzo Młoda Kultura, czy programy sieciujące biblioteki blisko, które rozwijają biblioteki jako centra też aktywności społecznej. Czyli w sercu naszych działań jest przede wszystkim oddziaływanie ogólnopolskie, taka decentralizacja też kultury i właśnie współpraca bardzo silna przede wszystkim z instytucjami samorządowymi, ale też z organizacjami pozarządowymi i to jest między 7 a 9 tysięcy podmiotów kultury w całej Polsce w różnych programach własnych i ministerialnych. No i też niedawno mieliśmy tutaj paszporty polityki i to było niezwykle poruszające, że właściwie laureaci zeszłoroczni dawali laureatom tegorocznym w obszarze muzyki i wszyscy oni są stypendystami naszych programów wspierania młodych talentów, na przykład Młodej Polski czy Gaudę Polonia, i nasi stypendyści są właśnie na Biennale Wenecji w Pawilonie Polskim, więc to są też takie dowody, gdzie inwestowanie w rozwój talentów czy w konkretne zawody w kulturze i w kompetencje tych osób animujących społeczności lokalne przynoszą czasami takie efekty, że zdobywają laury w czołowych konkursach, rankingach w Polsce, ale też reprezentują polską kulturę za granicą i też tak naprawdę wśród tych stypendystów jest bardzo wielu twórców, artystów, artystek, którzy właśnie w programie prezydencji, w programie zagranicznym będą reprezentowali polską kulturę w ponad 20 krajach w Europie i nie tylko. No a z kolei u nas też w ramach projektów, programów, między innymi takiego dużego programu Synergie, też w 70 miejscowościach w Polsce pojawią się też twórcy, artyści z krajów europejskich. To są czasami zupełnie nieznani szerszej publiczności. No, kuratorzy, choreografowie, eksperci, teatro, ludzie teatru, oczywiście szeroko reprezentowana jest też muzyka. No cóż, zasypaliśmy Państwa dużą ilością słów, często obcych i takich bardzo ambitnych haseł sporo pojawiło się. Może jak na tę porę za dużo, za trudno, ale no, uważałam, że powinniśmy jednak przedstawić się szerzej, czyli raz jeszcze przypominam, godna reprezentacja Narodowego Centrum Kultury Instytutu Adama Mickiewicza i Warszawskiego Obserwatorium Kultury jeszcze na tym etapie. Ta oto reprezentacja przebywa w studiu Trójki właśnie dzisiaj i sobie rozmawiać będziemy o naszym programie polskim, programie zarówno krajowym, jak i zagranicznym prezydencji, ale by nasze przedstawienie mogło być pełne, dodajmy, że wraz ze mną dyżurują dzisiaj Irena Dan. Jest Irenka? Jest. Oraz Michał Żołądkowski. Okej, okay, już słyszeliśmy plon pracy Michała. A teraz druga piosenka tej nocy, która komentuje kolejne hasło nocy. A jakie? To ujawnimy za 4 minuty. Souls that are made in China. Love is nice, okej, oby jednak nie była kojarzona z bólem. Noise, hałas to drugie hasło nocy. No i więcej czasu dzisiaj nie będziemy poświęcali, bo to jest hasło, które ja odpowiedziałam. A w studiu są z nami pani Weronika Lechtowska. Dobry wieczór raz jeszcze. Dobry wieczór. Pani Anna Galas-Kosil. Dobry wieczór. I pan Robert Piaskowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Myślę, że powinniśmy teraz w skrócie przynajmniej, powinniśmy chyba w rodzaju żeńskim wyłącznie i w liczbie mnogiej z panią Weroniką podsumować to, co wydarzyło się w tym tygodniu. Powiedziałam podsumować, no bo nasza godna reprezentacja była w Brukseli, trzyosobowa. Był stamtąd nasz okręt flagowy, że tak powiem, ale co z nim można powiedzieć, był prezentowany, czyli zapraszamy do Trójki. Dzisiaj też, przepraszam, wczoraj, tuż przed północą pani ministra rozmawiała, czy opowiadała o pewnych aspektach prezydencji. Natomiast to, co najważniejsze z tego, co wydarzyło się właśnie do tej pory między 14 a 17, czyli dzisiaj, pani Weroniko? 14 stycznia wydarzyło się mnóstwo tak naprawdę rzeczy faktycznie w Brukseli. Po pierwsze gala otwarcia prezydencji, którą uświetnił koncert Marcin Waślewski Trio. I faktycznie był to wspaniały, myślę, wieczór otwierający program zagraniczny. Ale 14 stycznia odbyło się też szereg otwarć polskich prezentacji polskiego designu, polskiej sztuki w budynkach Rady Unii Europejskiej, w budynkach Parlamentu Europejskiego i tutaj trzeba wspomnieć na pewno o instalacji chociażby Alicji Patanowskiej, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem osób, które budynek Justus Lipsius i Atrium, w którym możemy tą instalację obejrzeć, odwiedziły. Zresztą i to chyba też jest ważne, bo to jest taki temat, który się gdzieś w całym naszym programie zagranicznym prezydencji pojawia. Mówię tutaj o takich aspektach związanych z ekologią, z dbałością generalnie o cały nasz ekosystem. I faktycznie te prezentacje w budynkach parlamentu, w budynkach rady również były temu tematowi trochę jednak podporządkowane. Takie hasło, które towarzyszyło tym prezentacjom, to regeneracja. Regeneracja w kontekście i takim związanym z, no właśnie, solidarnością, z naturą, z przyrodą, z naszym ekosystemem. Regeneracja też związana z tym, że jednak powinniśmy, no właśnie, skupić się na, zadbać o to nasze środowisko. I instalacja Alicji Patanowskiej nosiła hasło We are the weather, też bardzo symboliczne w kontekście zmian klimatycznych chociażby. Ale w 14 stycznia mogliśmy też obejrzeć instalację Alicji Białej, kolejnej, myślę, że świetnej, naprawdę polskiej artystki. I też prace niezwykle ciekawe, dlatego że Alicja Biała wykorzystała technikę miedziorytu, pokazała w budynku Europa takie olbrzymie blachy, tylko odwróciła trochę porządek, to znaczy nie oglądamy gotowych odbitek, tylko ten fragment procesu, ten tak naprawdę początek, czyli matryce, z których ta grafika później powstaje. Zresztą na tych matrycach mogliśmy zobaczyć wytrawione w miedzianej blasze rośliny, no właśnie też związane z regeneracją, działające uzdrawiająco, sprzyjające naszemu dobrostanowi. Rośliny, które pochodzą z krajów właśnie Europy Środkowo-Wschodniej. Więc jest to bardzo ciekawe. Też wiele prezentacji polskiego designu, które zrobiliśmy wspólnie z Katarzyną Baumiller, świetną architektką wnętrz. No i oczywiście muszę tutaj wspomnieć o kuratorce wystaw w parlamencie, którą jest Ola Kędziorek. Bardzo dziękuję. Ja poprosiłam o to podsumowanie panią Weronikę, mimo że wiedziałam, wiem nadal, że Agnieszka Obszańska głównie zajmuje się tutaj strefą czy sferą wizualną i dzisiaj w piątek na pewno w jej dużym programie już dwugodzinnym Terra Cultura jeszcze powrócą te wątki wyjazdowe, brukselskie, prezydencyjne, więc to jest taki rodzaj pomostu. Trójka pod Księżycem stanowi teraz taki pomost między tym, co działo się na naszym okręcie, czyli zapraszamy do Trójki 14, a tym, co się wydarzy dzisiaj w Terra Cultura, ewentualnie, nie chcę ingerować w program koleżanki Agnieszki. W każdym razie bardzo dziękujemy za to przypomnienie. No, podsumowując, to głównie rzeczywiście sztuki wizualne, z tego, co pani powiedziała i co opowiadały koleżanki, oraz no, muzyka. Muzyka jako ten taki akcent ozdobny. O wiele łatwiej jest oczywiście zasiąść głęboko w fotelu i słuchać fantastycznej muzyki, a szczególnie Wasilewskiego Tria, bo to jest no, mocarz muzyki jazzowej i nie tylko. No, oglądanie już tej sztuki nowoczesnej wymaga pewnego zaangażowania, a nawet powiedziałabym momentami poświęcenia. Tu przybliżyłam się do mikrofonu, ponieważ ja mam taką tendencję do tego, że pobudzam mikrofon do tańca. Już Państwu o tym mówiłam, że on faluje. Jak tylko ja się zbliżam, on zaczyna tańczyć. Ja potwierdzam tak, on rzeczywiście żyje swoim życiem. No, znaczy moim życiem, chyba moją energią. No to Robert Piaskowski dopowiedział. Za moment dopuszczę Państwa do głosów panią Anię Galas-Kosil i Roberta Piaskowskiego, ale teraz chciałabym zaproponować takie wybiegnięcie chyba w przyszłość, przynajmniej moją wyobraźnią muzyczną, i to nie będzie ilustracja żadnego z haseł nocy, tylko będzie pewna, no zresztą proszę posłuchać. podobało się? Jest moc? Jest moc, ja to słyszałam na żywo też dwa razy, także na żywo to też genialnie gra. Ach, prawda, ale na dyrektora zawsze można liczyć, to proszę, bym powiedział, o co chodzi tutaj. No, co ja wybrałem? Tym razem ja, nie Michał. Let's Baroque, czyli Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz, trio. Tak, tak, dokładnie tak. A płyta jest właśnie bardzo ciekawie zaaranżowana, to wiadomo, i wykonana, ale właśnie też zapisana, bo Let's Baroque pisze się razem, ale to nie chodzi o barok, który zazwyczaj jest wykonywany przez naszego kontratenora, ale chodzi o barok skontaminowany czy połączony z rokiem, bo to bardzo nowoczesna, jak wiemy, postać, ten młody Orliński. Breakdansowiec. Widziałeś, jak on tańczy? Przepraszam, czy pan dyrektor widział, jak on tańczy? Ja nawet byłem tańczył pan z nim? Nie, ale byłem w Aix-en-Provence, jak on debiutował zresztą w operze pod świetnej produkcji z kapelą Mediterraneum pod dyrekcją Alarcona. No i to był ten słynny moment, kiedy on dosłownie zastąpił kogoś na dziedzińcu La Mairie dla Radio France, zaśpiewał Vedro con mio diletto i tak zaczęła się międzynarodowa sława tego naszego dzisiaj wyjątkowego kontrtenora, ale potem oczywiście było mnóstwo wspaniałych innych produkcji, plus oczywiście jego spektakularne pojawienie się na otwarciu Olimpiady w Paryżu w zeszłym roku i wtedy rzeczywiście zeszła barokowa muzyka pod strzechy. Mm-hmm. No, w jakimś sensie pod wieżę Eiffla. Nawet Celine Dion słuchała. O matko, no to pod strzechą rzeczywiście. Dobrze, no w każdym razie, proszę państwa, Orlińskim można się chwalić, jest to, znaczy jego twórczość, teraz ładniej to zabrzmi, jest takim towarem eksportowym. Pani Weroniko, czy tak? Jak najbardziej. Zresztą Aleksandra Dębicza i Jakuba Józefa Orlińskiego będziemy mogli usłyszeć na zakończeniu programu zagranicznego polskiej prezydencji we Flarze. Zresztą Aleksander Dębicz specjalnie na ten koncert przygotowuje zupełnie nowy program, swoją nową kompozycję The Unity. Więc będzie to na pewno duże wydarzenie. Ja tutaj tylko muszę dodać, że w tym koncercie usłyszymy poza Jakubem Orlińskim, który jest jednym z solistów zaproszonych do projektu przez Aleksandra, także Marcina Zdunika, Michała Żaka, Łukasza Kuropaczewskiego chociażby, Małgorzatę Wygodę. Także naprawdę wyjątkowe wydarzenie 24 czerwca. Także możemy sobie zanotować już wszyscy w kalendarzach. Ja nie notuję, mam mniej więcej wtedy urodziny. To wspaniale. Ale fantastycznie, bardzo dziękuję za tę klamrę jakby, prawda? Bo zaczynaliśmy od tego tria mikrofonie. Zatrzymaj się na moment. Tria Wasilewskiego, aż właśnie dotarliśmy do tego końcowego czerwca, czy końca czerwca, do koncertu Orlińskiego, no i wymienionych osób. To tyle na razie. Pani Weroniko, proszę częstować się owocami, a ja zwrócę się do pani Ani, Anna Galas-Kosil. Robercie, pani dyrektorze, proszę ewentualnie o włączenie się w to, co będzie mówiła pani Anna, żeby jej nie pozostawiać samą. Będziemy o ogrodach. Nie zostawisz mnie, Robert, nie, samej. Ja po tobie, Aniu, jak echo dopowiadam. Ale to ładnie brzmi. Ty mówisz wok, ja mówię nok. Ty mówisz właśnie trójka, ja mówię i tak dalej. Pod księżycem. No właśnie. To już bez rymu. Bardzo prosimy. Tak, tak, tak. To co? Wchodzimy do ogrodów, ale nie na długo, bo mamy bardzo dużo do opowiedzenia jeszcze. Tak, wchodźmy do ogrodów. To też tak pięknie się łączy z tym, o czym Weronika powiedziała, czyli tematem, jakoś takimi przewodnimi motywami prezydencji. Prezydencji, mianowicie no tym, co wydaje mi się, że jest gdzieś takim tematem ważnym dla nas dzisiaj, tak? Tematem związanym z kryzysami klimatycznymi, z taką potrzebą też powrotu człowieka do natury, bliskości z tą naturą, budowania z nią na nowo relacji, upadmiotawiania tej natury. I rzeczywiście my akurat spotkałyśmy się, myślę, że rok temu około. Około rok, tak. Weronika mi opowiadała trochę o prezydencji, o tym, co planuje Instytut Mickiewicza. I dostałam takie pytanie, czy miałabym ochotę zaproponować jakieś działanie, czy jakiś projekt, który byłby trochę bardziej oparty na współpracy z lokalnymi społecznościami w Brukseli. A mi rzeczywiście od jakiegoś czasu chodził po głowie taki pomysł, żeby jakoś się zająć bliżej ogrodami społecznościowymi. To było trochę dla mnie takie pokłosie innego projektu, który zrealizowałam, który miał tytuł Jadalne Miasto Warszawa. I dotyczył kilku inicjatyw, które łączyły się z suwerennością żywnościową, czy taką w ogóle troską o to, co jemy i w jaki sposób my w mieście możemy tą suwerenność żywnościową budować. I jednym z takich miejsc, którym się wtedy przyglądałam, były właśnie ogrody społecznościowe. I tytuł tego projektu Ogród jest odpowiedzią. Odpowiedzią na co? No właśnie na różnego rodzaju kryzysy, które człowiek jako istota ludzka dzisiaj czuje i przeżywa, żyjąc i funkcjonując na tej planecie. Między innymi też ten kontekst związany z żywnością, z potrzebą bycia wśród zieleni, bycia wśród natury. I wiadomo, że w mieście bywa to trudniejsze. Nieraz niemożliwe. Dokładnie. Z drugiej strony ogrody społecznościowe, które przeżywały kilka lat temu taki swój prawdziwy boom i też ta fala czy ta moda dotarła do Polski, farm miejskich czy właśnie ogrodów społecznościowych, które mają taki charakter po pierwsze tworzenia społeczności wokół jakiegoś miejsca, czasami nieużytku, czasami miejsca, które zostało, nie wiem, przekazane jakiejś grupie osób w porozumieniu z miastem. I które i z jednej strony jest taką przestrzenią wytchnienia, zieleni, obcowania z naturą, z drugiej strony to są takie przestrzenie, w których też bywa, że zakładane są różnego rodzaju warzywniaki, służą jako przestrzenie edukacyjne, co jest, wydaje mi się, niezwykle ważne w kontekście relacji z naturą, bo bardzo często jest tak i słyszymy o tym, że dzieci nie wiedzą, skąd się bierze pomidor, ogórek, jak one lądują na nasz stół. I ciekawym też takim punktem wyjścia było to, że w czasie pandemii obejrzałam też kilka takich dokumentów, które pokazywały ogrody społecznościowe w kilku europejskich miastach, które mają też taki charakter wielokulturowy. I pomyślałam sobie, że ta Bruksela jest super takim miejscem, żeby przyjrzeć się ogrodom społecznościowym, których, uwaga, w Brukseli jest około 300, co jest naprawdę jakby w skali europejskiej jakimś ogromnym fenomenem. Dla porównania, w Warszawie ogrodów społecznościowych mamy około 30. Oczywiście tam ich liczba się, wiadomo, że zawsze zmienia, dlatego że też ich... Znaczy pewnym wyzwaniem jest też utrzymanie w stałości i w takiej wieloletniej perspektywie często tych miejsc. Natomiast rzeczywiście one bywają też takimi miejscami, gdzie ta bioróżnorodność łączy się z tym, że my jako osoby tworzące takie ogrody, czy jakoś pracujące, uczestniczące w tych procesach takiego obiegu natury, który się tam odbywa, spotykamy się przy tych grządkach i przy tej pracy ogrodniczej też w pewnej różnorodności. Mm-hmm. To bardzo ciekawe, bo za każdym razem zastanawiam się nad różnicą społeczny i społecznościowy, tak jak było w przypadku mediów, ale to już człowiek się przyzwyczaił i pogodził, tak tutaj też na końcu języka miałabym taką wątpliwość. O, dlaczego nie społeczny? Dyrektor Robert. Znaczy, ja tutaj do Ani mam, oczywiście Ania sprowokowała mnie do takich też osobistych wynurzeń, jak tworzone takie społeczne ogrody gdzieś tam na podwórkach kamienic, sam taki współtworzyłem. Budowały te relacje i poczucie odpowiedzialności potem wzajemnie, zastępowania się na okres urlopowy, wyjazdowy, no i też takiego hodowania warzyw. Pamiętam, jaką sensacją było wyhodowanie dyni na dachu krakowskiego Kazimierza. No ale to mogliśmy. Ale to właśnie wtedy były społeczne. Tak. Nie społecznościowe. No właśnie. W ogóle nie było tego nie przymiotnika. Nie było, ale też temat jest rzeczywiście fascynujący i no dużo też, wiele miast w Polsce też zaczyna takie przestrzenie tworzyć i oddawać inicjatorom, czy takim trochę, nie wiem, animatorom tych ogrodów, a potem rzeczywiście uruchamia się jakaś grupa i to jest fajny proces, fajnie to obserwować. Fajnie, ciekawie się zapowiada ten projekt, Ania, gratuluję. Dziękuję, też jakby zwrócę uwagę na to, bo oczywiście... Tylko nie możemy zdominować. Tak, ale to ostatnią rzecz tylko powiem, że też charakter tych ogrodów bywa bardzo różny i ponieważ ten projekt ma też taki komponent badawczy, w ramach którego my będziemy się przyglądać i rozmawiać, takie prowadzić wywiady pogłębione z osobami, które w różnych miastach europejskich, w Polsce, w Belgii, ale nie tylko, takie inicjatywy tworzą i trochę będziemy się przyglądać też, jakie warunki muszą zaistnieć, albo co się musi wydarzyć, albo w jakich okolicznościach te ogrody powstają i funkcjonują. Mhm. Bardzo dziękuję. Panie dyrektorze, to może po kolejnej piosence, a będzie już pan przygotowany w 4 minuty na odpowiedź. Wprowadzenie podstawowe zasady programu krajowego kulturalnej prezydencji. Z przyjemnością. Tak? No to bardzo proszę. Oto będzie teraz kolejne hasło, ale piosenka będzie krajowa, w związku z tym łatwo będzie je rozszyfrować. Papierosy i gin, w głowie się tli, a w duszy mej splin. Znów noc, w głowie się tli, kwaśno i mdło, nie bawi mnie nic. Świat, dobry nasz Bóg, nie wiedział, że kreks spadnie właśnie tu. Ale wiem, że naprawi swój błąd i dobry Bóg zaszczyci mój kąt. Znów noc, papierosy i gin, w głowie się tli, a w duszy mej spin. Znów noc, w głowie się tli, kwaśno i mdło, nie bawi mnie nic. Smutno mi, to wszystko przez noc, to wszystko przez gin, ale to nic, bo Bóg sprawi, że w postaci twej duch odwiedzi mój sen. No i niestety, właśnie tak, dziękujemy. Niestety wśród słów kluczy do opisu naszego świata znalazły się groźne używki. No tutaj bardziej realistyczna wizja tego, co nas otacza, bo w większości przypadków państwo podpowiadają nam właśnie takie idealistyczne wizje, a to miłość, a to nadzieja, a to dobro i tak dalej. Jeszcze bezsenność. A bezsenność jest cudownie, że tak powiem, neutralna. Ale papierosy i dżin i WW robią robotę, przyzna pani. No przyznajemy. Michał to też przyznaje. Michał, który przygotowuje, dzisiaj wydaje i przygotowuje te odpowiedzi na hasła, które państwo nam podpowiadają, państwo słuchający nas i nasi goście, czyli dzisiejsza